10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun! ये जादू ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें, पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फुलवा। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, ना ना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। ओ ये मौसम का जादू है मितवा। चले हैं अपने संग अपनी नगरिया, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हाय रे संग अनजाने का उस पर अनजान नगरिया, फिर कैसे तुम दूर इतने दिन संग आ गए